Půjdeme se projet? Alison. Jdeš dítě? Ne. Jdeť vy. Chtěl bych ti říct, chci ti říct něco důležité. Netáhne na tebe? Ne,